jajo. Sony obchodzi jak śmierdany klon. Wziąłem na cukę kasztry ten milion. Nic te pizdy gruby chuną. Ty za przybą, a ja robię to. Ona siorbie nie jak musik z morelą. Mój trójkąt z babami, a ty z kolegą. To dechy jak gaz i wichniecie moja aura. Jak widzę te chwila, to mówię do niego na aura. Jak się wkurwie to, przypominam Darfa Maula. Przemyka ochocy, a dupa się na mnie darła. Na kolanach zdarta. Nie działa jej karta. Masz gotowe tu, kup sobie co chcesz. Coś ode mnie chce, mój ziomeczek bulldog pies. Lubię go słuchać, bo zawsze mówi jak jest. Mówi mi wychilluj, nie musisz ziomek tak biec. Dzięki mordziu mam dla ciebie mięsa kęs. Dla niej w sumie też, sam w tym gównie. On my own, mój wygląd zabija ją. Co mnie obchodzi jak śmierdany klon. Wziąłem na sukę kasztry ten milion. Nic te pizdy gruby chuną. Ty za przybą, a ja robię to. Ona siorbie nie jak musik z morelą. Mój trójkąt z babami, a ty z kolegą. A ty z kolegą.